اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، تم کیا جانو کہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں، کیا شان ہے ان کی؟ وہ کہاں ہوں گے؟ فی صدر مخضود، بے خار بیریوں میں، یعنی کہ ان کی جنت میں بیریوں کے درخت ہوں گے. اب ہمارے ہاں تو بیری کوئی بہت قابل قدر درخت نہیں جانی جاتی، کیونکہ قوم سبا پر بھی جب عذاب آیا تھا تو ان کی جو اچھی لینڈ تھی، اب وہ اور کچھ نہیں اگاتی تھی سوائے بیریوں کے درخت کے، کانٹے دار بیریاں اور کچھ جھاؤ کے درخت. تو دنیا میں عموماً جو بیری کا درخت ہے عام طور پر وہ کوئی بہت اچھا درخت نہیں گردانا جاتا، لیکن دنیا میں بھی بیر کے کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو بہت دیکھنے میں بھی خوبصورت، ان کے پھلوں میں خوشبو بھی بہت اور ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن جنت میں جو بیریاں ہوگی ان میں کانٹے نہیں ہوں گے، صدر بیری کا درخت اور مخضود بغیر کانٹے کے، یعنی جس کے کانٹے صاف کر دیے گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جس بیری کے درخت میں جتنے کم کانٹے ہوتے ہیں اس کا پھل اتنا ہی مزیدار ہوتا ہے، تو جس میں بالکل ہی کوئی کانٹا نہ ہو پھر اس کا پھل کتنا لذیذ ہوگا، یعنی صاف ستھرے درخت ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں بیری کے درخت کو بہت اہمیت حاصل ہے، اگرچہ ہماری دنیا میں نہیں. آپ نے پیچھے سدرۃ المنتہا کا پڑھا، یعنی جہاں یہ عالم ختم ہوتا ہے اس کی سرحد پر بیری کا درخت ہے. سدرا بیری کے درخت کو کہتے، منتہا یعنی جہاں اینڈ ہوتا ہے اس عالم کا، پھر اس سے آگے جو دوسرا عالم ہے جس تک فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہاں کیا ہے، وہاں اس کا عرش ہے، جو کچھ بھی ہے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہاں بھی جو سمبل ہے وہ بیری کا درخت ہے. تو اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ اچھا ہو یہ تو اصحاب الیمین کی تو پھر کوئی بات ہی نہیں، ان کو تو بیریوں کے درختوں میں رہنا پڑے گا تو یہ تو جنت اتنی خوبصورت نہ ہوئی. یہ ایسی بات نہیں ہے، وہ درخت بھی بہت خوبصورت ہوں گے. وطلح منضود، طلح کہتے ہیں کیلے کو، ابو طلحہ کا نام سنا ہوگا نا، طلحہ اسی سے، تو طلح کا لفظی معنی ہوتا ہے کیلا. طلح منضود، منضود کہتے ہیں طے بتائے کو، نون زاد دال، یعنی جس کے پھل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہوں، یعنی ان کی جو ترتیب ہوگی چناؤ ہوگا وہ بہت خوبصورت ہوگا. آپ نے کیلے کا بڑا گچھا کبھی دیکھا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے، وہ 6 یا 12 کے وہ جو عام طور پر خریدے جاتے ہیں تعداد میں، نہیں، جو اصل درخت کے ساتھ لگا ہوا ایک بڑا گچھا ہوتا ہے وہ ہے طلح منضود، جو کہ بہت ہی حسین ہوتا ہے اپنے ترتیب کے اعتبار سے، یعنی ساتھ ساتھ جو برابر برابر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر طے بتائے ہوتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے نا، ایک تو چھوٹا گچھا ہوتا ہے جس میں چند کیلے ہوتے ہیں، پھر اسی بڑے ڈنٹھل کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے، پھر اس پہ اور ہوتا ہے، تو وہ ایک کے اوپر ایک جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ سارا مل کے بہت خوبصورت سین بنا دیتا ہے. وظل ممدود، اور سائے لمبے، ظل سائے کو کہتے ہیں، سائبان کے لیے بھی آتا ہے، ممدود مد سے ہے، مد کا معنی ہوتا ہے دراز کیا ہوا، لمبا کیا ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اتنا بڑا درخت ہے جس کے سائے میں اگر سوار 100 برس بھی چلے تو سایہ ختم نہ ہو. اور تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وظل ممدود. آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انڈیا میں مدراس میں ایک درخت ہے پیپل کا، جو 300 گز پہ پھیلا ہوا ہے، یعنی ایک درخت ہے، اور پھر اس میں سے شاخیں نکل کر وہ پھر زمین پہ آ کے دوبارہ اس کے اندر گڑ گئی اور ان میں سے پھر پتے وغیرہ نکلنے لگے، تو اس نے بہت بڑا ایریا کور کیا ہوا ہے. اگر دنیا میں ایسے درخت ہو سکتے ہیں جن کا سایہ بہت پھیلا ہوا ہو یا جنہوں نے ایک بڑا ایریا کور کیا ہوا ہو، تو جنت تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق بنی ہے اور جس کی مثال ہی دنیا میں نہیں کوئی. تو وہ ظل ممدود، لمبے سایوں والے، گھنے سایوں والے درخت ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ سائے کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، یعنی ایک طرف دن کی روشنی ہو، سبز گہرے رنگ کے درخت ہو، اور پھر ان کے لمبے لمبے سائے ہو، یعنی کسی عمارت کے سائے میں بیٹھنا اور درخت کے سائے میں بیٹھنا، یہ دو مختلف کیفیات ہوتی ہیں. اس لیے خصوصی طور پر سائے کا ذکر بھی کیا گیا. اب دیکھیے، ایک طرف بیریوں کے درخت ہیں، بیر کبھی لگے ہوئے دیکھے آپ نے؟ بہت خوبصورت سین نظر آتا ہے، یعنی بیری کا درخت ہے اس پہ بیر لگے ہوئے، ایسے لگتے ہیں موتیوں کی طرح ٹکے ہوئے ہوں اس پر نا. پھر اس کے بعد یہ کہ دوسری طرف کیلوں کے درخت ہوں، اور وہ اسی طرح طے بتائے ہوں پھر لمبے سایوں والے درختوں، تو یہ مل جل کر کیا خوبصورت منظر پیش کرتے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَمَائِم مَسْكُوب، مائم مسکوب، بہتا پانی. اچھا بہتے پانی سے یوں لگتا ہے نا جیسے وہ نیچے بہ رہا ہو، نہیں. مسکوب کا لفظ ہے سین کاف بے سے ہے. سکبن کا معنی ہوتا ہے پانی کا گرنا اور پھر بہنا، جیسے آبشاریں ہوتی. کل ہم نے جنت کے دو طرح کے چشموں کا ذکر پڑا تھا، ایک تجریان اور دوسرے نداختان. نداخہ کہتے ہیں سپرنگ کو جو نیچے سے اوپر اچھل کے جاتا ہے، اور تجریان جو ہے وہ نیچے کو بہ رہا ہے، اور مسکوب جو ہے اوپر سے نیچے گر رہا ہے آبشاروں کی شکل میں. وَمَائِم مسکوب، اور مسکوب پانی کے اوپر سے نیچے آنے کے لیے جیسے آبشار کے علاوہ وہ جو بارش ہوتی ہے نا موسلا دھار بارش جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت میں بارش بھی ہو اور وہ بارش انتہائی خوبصورت ہو، اور وہ بارش جس کے قطرے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے گرتے ہیں، کبھی آپ کو وہ دیکھنے کا اتفاق ہو. یعنی ایک بارش ہوتی ہے نا بس فوار آئی اور گئی، نہیں، ایک بارش ہوتی ہے جو مسلسل گرتی ہے، اور اگر آپ کبھی روشنی میں اس کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے اوپر سے نیچے تک سٹرنگز ہو، بہت خوبصورت لگتی. اس کے لیے بھی یہ مسکوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وَمَائِم مسکوب، موسلا دھار، مسلسل اوپر سے نیچے آنے والی تہم بارش، یعنی لگاتار جھڑی لگ جانا جس کو کہتے ہیں نا، جھڑی لگ جانا. اور پھر اس میں تسلسل کا مفہوم بھی ہے، یعنی بہنا اور پھر تسلسل کے ساتھ بہنا. اگر کبھی کسی آبشار کے پاس کھڑے ہو کر آپ دیکھیں، ایک ہوتا تصویر میں آبشار دیکھنے، نہیں، مجھے 2 سال پہلے نیاگرا فالز دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، اور یعنی انسان ڈسکرائب نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ دیکھتے جائیں تو صرف دیکھتے جائیں نا، اور انسان سوچتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہوگا پانی، یعنی کہاں سے اتنا پانی آتا ہے. مجھے تو سب سے زیادہ حیرت اس پہ ہو رہی تھی کہ اتنا پانی کہاں سے آ رہا ہے نا، جو گرے ہی جا رہا ہے، گرے اور پھر ہمیشہ گرتا ہی رہتا ہے، اور جہاں پر وہ گرتا ہے نیچے جا کے وہاں سے جو اس کے اندر سے وہ پھر مزید اس کے قطرے اور غبار اٹھتا ہے، اور جو اس کی تیزی ہوتی ہے اور اس میں جو سفیدی آتی ہے اور اس کے ڈفرینٹ رنگ. پہلے میں سمجھتی تھی شاید وہ ایک ہی جگہ سے پانی گرتا ہے، لیکن وہ ایک بڑی جگہ پر گرتا ہے مختلف اینگل سے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ چھوٹے چھوٹے نمونے دنیا میں ہیں، لیکن اصل تو جنت میں ہوں گے. اب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں، امیجنیشن کے ساتھ پڑھیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ. یعنی ادھر دیکھیں گے ایک درخت، ادھر دیکھیں گے کچھ اور چیز، ادھر دیکھیں گے سائے، ادھر دیکھیں گے پانی بہتا ہوا. یہ لگتا ہے جیسے کوئی صرف پکنک پر ہی گیا ہوا ہو، کیونکہ کام تو کوئی ہوگا نہیں. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے پھل، لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اتنے پھل کہ جو نہ کاٹے جائیں گے کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے. اب یہ جو صفت ہے لا مقطوعہ، کبھی منقطع نہیں ہوں گے، یعنی موسمی پھل نہیں ہوں گے کہ موسم گزر گیا تو پھل بھی ختم. یعنی یہ پھل فصل گل و لالہ کے محتاج نہیں ہوں گے کہ بہار کا موسم آیا تو وہ نظر آ رہا ہے سب کچھ، اور کچھ عرصے کے بعد وہ سب ختم ہو جائے گا. نہیں، لا مقطوعہ، بالکل ختم نہیں ہوں گے، ہر موسم میں دستیاب ہوں گے، اور کولڈ سٹوریج کے نہیں ہوں گے، فریش ہوں گے. دنیا میں انسانوں نے کوششیں کی ہیں کہ ایک موسم کا پھل دوسرے موسم میں مل جائے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موسم گزرنے کے بعد آپ اسی پھل کو خریدتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں اس کا وہ ذائقہ، خوشبو اور لذت باقی نہیں رہتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ لا ممنوعہ، روکے نہیں جائیں گے. اچھا دنیا میں تو آپ ایک آم کھا لیں تو اماں کہتی ہیں بس دوسرا نہیں کھانا، کافی ہے، کوئی آپ کو روکے گا نہیں کہ بس، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی، نہ ملنے میں رکاوٹ ہوگی، نہ کھاتے وقت کوئی روکے گا، اور نہ ہی توڑنے سے کوئی روکے گا. یہاں تو کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کے گھر میں یا کہیں جا رہے ہوں، کوئی درخت پھل والا نظر آ جائے اور آپ کا جی للچائے بھی کہ میں یہ توڑ لوں، تو کیا ہوتا ہے، توڑنے نہیں دیتے، کہتے نہیں نہیں باغ خراب ہو جائے گا، درخت خراب ہو جائے گا، توڑنے سے بھی منع کرتے ہیں. اور بعض اوقات یہ کہ نہیں ابھی پکنے دو، ابھی کچا ہے، ابھی مت توڑو. تو آپ صرف لومڑی کی طرح کے انگور کھٹے ہیں دیکھ کے گزرتے جائیں، ممنوعہ، پروہیبیٹڈ. لیکن جنت کے پھل لا ممنوعہ، کوئی پروہیبیشن نہیں، کوئی نہیں آپ کو روکے گا، کسی وقت ان کی سپلائی بند نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور پھر ایک رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اتنے اونچے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ چڑھنا ہی دوبر ہوتا ہے. دنیا کے پھل بعض اوقات روکتا کوئی نہیں، لیکن وہ اتنے اونچے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں تک چڑھے کون، ایک الگ مصیبت. لیکن وہاں پر وہ نیچے کو جھکائیں گے، قطوفہا دانیہ، کچھ بھی چاہیں گے وہ خوشہ لٹک کے سامنے آ جائے گا، جو چاہیں چن لیں. وفرش مرفوع، اور نشست گاہیں بلند. فرش فراش کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں بستر کے. پیچھے سرر جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ ہے، اور فرش لیٹنے کی جگہ. یعنی جب انسان گھوم پھر کے تھک جائے گا تو آرام دہ بیڈ رومز ہوں گے یا سونے کی جگہ ہوں گی. اور یہاں پر مرفوع، یعنی زمین پر نہیں بچھائے ہوئے ہوں گے بلکہ اونچے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی ذرا ریزڈ ہوں گے، بلند ہوں گے. اور مرفوع ویسے بھی بلندی کے معنوں میں عمدگی کی طرف بھی اشارہ ہے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم ان کو بنائیں گے خاص طور پر بنانا، یعنی ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے. انشاء پیدا کرنا، پرورش کرنا. اور ہننا کی ضمیر جنت کی عورتوں کی طرف جا رہی ہے، جو بد شکل نہ ہوگی، بوڑھی نہ ہوگی. سب کو اللہ تعالیٰ حسن و جمال کے علاوہ جوانی عطا کرے گا. اچھا، یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے. سورۃ طور میں، سورۃ یاسین میں جہاں بچھونوں یا نشستوں کا ذکر ہے، وہاں بیویوں کا ذکر بھی ہے ساتھ ہی. تو یہاں بھی آپ دیکھیں، پیچھے آپ سورۃ طور میں پڑھ چکے ہیں، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اور یہاں سورۃ یاسین میں ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، یعنی وہاں کسی کو تنہائی نہ کاٹے گی بلکہ کپلز ہوں گے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پھر ہم ان کو کنواریاں بنا دیں گے، یعنی ان میرڈ گرلز کی طرح ہوں گی. شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی. وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی. تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کو کنواریاں بنا دیں گے. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. عُرُبًا أَتْرَابًا. عُرُبًا، عُرُبًا کا لفظ عروب کی جمع ہے، بروزن فعول. یہ صفت مشبہ ہے. وہ عورت جو بہت ہنسنے ہنسانے والی ہو، خوش ذوق ہو، جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو اور اس بنا پر اپنے شوہر کی بھی پسندیدہ ہو. پھر اسی طرح عروب اس کو کہتے ہیں جو اپنی فراست کی بنا پر مزاج شناس ہو، یعنی دوسرے کے نفسیات اور مزاج کو سمجھتی ہو. ایک اچھی بیوی کی یہی صفت ہوتی ہے نا، شوہر کے مزاج کو سمجھتی ہو اور اس کے مطابق پھر معاملہ کرے. عموماً انہی جوڑوں میں بہت زیادہ لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں، جن میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. لیکن جنت میں یہ مشکل نہ ہوگی، عروبن مزاج شناس ہوگی. پھر اسی طرح اطرابن، اطراب ترب کی جمع ہے، ہم عمر کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس لفظ کا روٹ جو ہے وہ تیرے بے ہے، تراب اسی سے مٹی. تارابا کہتے ہیں ایک ساتھ مٹی میں کھیلنا. اب دیکھیے کہ بچوں کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہوتا ہے، مٹی میں کھیلنا اور پھر اوروں کو بھی اکٹھا کر لینا، ان کو بھی ساتھ ملا لینا، مٹی کے گھر بنانا اور اس کے اندر کھودنا. اور یعنی بچوں کا ایک دل پسند مشغلہ ہوتا ہے، اور مٹی سے کھلونے بنانا اور مٹی میں کھیلنا، اور جیسے ساحل سمندر پر وہ ریت کے گھروندے بنانا. یہ سب کچھ انسان کب کرتا ہے؟ جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے. اکیلا انسان ہی ایسے شغل کرتا. عموماً کھیل کے موقع پہ، تفریح کے موقع پر مل جل کر جب سب کھیلتے ہیں، اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. اس سے پھر معنی کیا نکلا؟ ہم عمر ہونا، دوست ہونا، ساتھی ہونا. اور یہ یاد رکھیے کہ اطراب کا لفظ زیادہ تر عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم جولیوں اور سہیلیوں کے معنی. شاید عورتوں کے اندر سہیلیاں بننے بنانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت، یا سہیلیوں پہ زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں، وٹ ایور. لیکن اطراب کا معنی جو ہے وہ ہم جولیوں کے لیے اور خواتین کے لیے. یہاں سے ایک بہت گہرا معنی بھی نکلتا ہے، اور وہ کیا؟ کہ جنت کی عورتیں نمبر ایک آپس میں حسد نہیں کریں گی، مل جل کر رہیں گی، جو عموماً خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے، خاص ساس بہو ہوں یا دیورانی جٹھانی ہوں یا بہنیں ہوں یا کسی بھی اور موقع پر اکٹھی ہوں. یعنی عموماً خواتین کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہو کر کام کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے. زیادہ دن تعلقات اچھے نہیں رکھ پاتی، لیکن جنت میں یہ مشکل ختم ہو جائے گی، وہاں اکٹھی رہیں گی. اور جیسے کہ بعض روایات میں ایک سے زیادہ بیویوں کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، پھر اگر کوئی عورت وہاں پر سکناپے کی وجہ سے کڑتی جلتی رہے تو اس کی جنت تو حرام ہو گئی. ہاں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی صفت کیا بتائی؟ عروبن اطرابن، کہ وہ ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کی دوست ہوں گی. اور پھر دوسرا معنی یہ کہ اپنے شوہروں کی ہمسن ہوں گی، عمر کا بہت فرق نہیں ہوگا. یعنی اطراب ایک تو یہ کہ باہم ہم عمر ہوں گی، جیسے مردوں کے بارے میں آتا نا کہ ان کی عمر 33 سال ہوگی، اسی طرح عورتیں بھی ایک عمر کی ہوں گی. دنیا میں تو ایسا ہوتا نا، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا، کسی کی ینگ ایج میں شادی ہوگی، کسی کے بڑے ہو کر ہوئی، لیکن وہاں پر جنتی عورتوں کی عمر ایک جیسی ہوگی، ان کے اندر دوستی ہوگی، ان کے باہم تعلقات اچھے ہوں گے. پھر یہ بھی مانا کیا جاتا ہے کہ یہ شوہروں کی بھی ہمسن ہوں گی، یعنی ہسبینڈ وائف کی عمر میں فرق نہیں ہوگا، ایک عمر کے ہوں گے. اور عموماً یہ ہوتا نا کہ ہم عمر لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی، عموماً ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات دوسری طرح بھی ہوتا ہے. تو دو معنی ہوئے، سب ہم عمر ہوں گی یا خامدوں یا شوہروں کی ہم عمر ہوں گی. اور پھر یہ کہ باہم رشک، رقابت، حسد کے جذبات نہیں ہوں گے. اور یہ جو ہم عمر ہوں گی تو پھر یہ جوان بھی ہمیشہ رہیں گی، بوڑھی نہیں کبھی بھی ہوں گی، یعنی بڑھاپے کا خوف نہیں ہوگا جنت والوں میں. لِأصحاب الیمین، یہ سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے. ثُلَّۃٌ مِّنَ الْأَوَّلِینَ، پہلو میں ایک بڑا گروہ ہوگا، جمع غفیر ہوگا. وَثُلَّۃٌ مِّنَ الْآخِرِینَ، اور بعد والوں میں بھی ایک بڑی جماعت ہوگی، یعنی آپ کی امت کے پچھلوں میں سے بھی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم لوگ سارے اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے، 1/4، اور 3/4 میں باقی سب امتوں کے لوگ شامل ہوں گے. یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا. پھر آپ نے فرمایا، نہیں تم تہائی حصہ ہوگے. ہم نے پھر تکبیر کہی. آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم آدھا ہوگے. ہم نے پھر تکبیر کہی. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں مختلف بات کیوں کہہ رہے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی باتیں نہیں کرتے، یہ خواہش نفس میں مبنی باتیں نہیں کرتے، بلکہ ان ہوا اللہ وحی یوہا، وحی کے ذریعے سب بولتے ہیں. اگر آپ کا کلام وحی پر مبنی ہے تو پھر یہ کیا بات ہے، کبھی کہتے ہیں چوتھائی، کبھی کہتے ہیں تہائی، کبھی کہتے ہیں آدھے. یہ صرف ایک موقع نہیں، اور مواقع پر بھی ایسا ہوا کہ آپ نے ایک بات کہی اور تھوڑی دیر کے بعد اس بات کو تبدیل کر دیا. یہ آپ کے اجتہادات ہوتے تھے، کیونکہ یہاں بھی لفظ آ رہا ہے مجھے امید ہے کہ تم اتنے ہو گے. تو ہو سکتا ہے جب آپ نے یہ بولا ہو تو ساتھ ہی آپ کو دوسری بات بتائی گئی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو مزید بڑھا دیا ہو. تو اس لیے اس بات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. کہتے ہیں جنت کیسے، ڈسکرپشن سن کے تو دل نہیں چاہتا زیادہ دنیا میں رہے. اور یہ حقیقت ہے، جس کو جنت نظر آ جائے اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں رہتی، کسی چیز کی کوئی ویلیو نظر آتی ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتی، کوئی چیز ایسی نہیں لگتی کہ جس کے لیے انسان کہ میں اس کے پیچھے جان دے دوں گا اور اس کے پیچھے کھو دوں گا. نہیں، کہہ رہی ہیں کہ جنت کی عورتوں کی جو خصوصیات بتائی جا رہی ہیں وہ ایسی بنا دی جائیں گی یا پہلے سے ہی ہوں گی. دنیا میں اس بات کی کوشش کرنی پڑے گی، اور پھر جو کمی رہ جائے گی وہ پوری کر دی جائے گی وہاں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بلیک کو وائٹ کر دیا جائے.